برگ سبز، برنامه شماره 185. چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. ساقیا میده که ما دردی کش میخانه با خرابات آشناییم، از خرد بیگانه. خیشتن سوزیم و جان بر سر نهاده شمع‌وار، هر کجا در مجلسی شمعیست ما پروانه. شاه و فضل در فرزانگی است. خلق میگویند جاه و فضل در فرزانگی است، گومه باشین ها که ما رندان نافرزانه. عیب توست در چشم گوهر بین نداری، ورنه ما هر یک اندر بحر معنا گوهر یک دانه ای. عیب توست در چشم گوهربین نداری، ورنه ما هر یک اندر بحر معنا گوهر یک دانه. سعدیا گر باده صافی باید باز بود، ساقیا می ده که ما دردی کش میخانه. آن دوست که من دارم و وان یار که من دانم، شیرین دهنی دارد دور از لب و دندانم. ابروی دلارایت مجموعه زیبایی، مجموع چه غم دارد از من که پریشانم. دریاب که نقشی ماند از طرح وجود من، دریاب که نقشی ماند از طرح وجود من. چون یاد تو می آرم خود هیچ نمی مانم. ای خوب تر از لیلی، بیم است که چون مجنون عشق تو بگرداند در کوه و بیابانم. ای خوب تر از لیلی، بیم است که چون مجنون عشق تو بگرداند در کوه و بیابانم. Thank you. Ooh. اهل دانش را در این گفتار با ما کار نیست، را اهل دانش را در این گفتار با ما کار نیست، عاقلان را کی زیان دارد که ما دیوانه ایم جانه ایم. Oh. گرچه قومی را صلاح نیک نامی ظاهر قلاشی یرندی در جهان افسانه Thank you.